อกปากซอยแลกเหรียญแบ่งร้อยคอยหยอดไว้ใส่ตู้โทรศัพท์ฝากรักถึงยอดชูโทรศัพท์ฝากรักถึงยอดชูทุกเย็นยืนอยู่หน้าตู้ประจำตกเย็นเป็นต้องไปฝากรักตามสายถึงแม่งามคำไม่เคยขาดบกพร่องโทรคุยกับน้องห้องใจสุขล้ำวันไหนไม่ได้ยินเสียงหัวสุดหัวเวียงเอียงคอชอกช้ำได้คุยกับแม่ตาหวานเหมือนขึ้นวิมานเคียงคู่คนงานตรอกต้องออกปากซอยแลกเหรียญแบ่งร้อยคอยหยอดไว้ใส่ตู้โทรศัพท์ฝากรักถึงยอดชูโทรศัพท์ฝากรักถึงยอดชูทุกเย็นยืนอยู่หน้าตู้ทั้งปีรักน้องมาตั้งนานส่งรักสื่อสารมานานนับปีสุดสวรรค์ขาดใจหัวใจไม่เคยนานี้ต้องอาศัยเส้นสายโทรศัพท์เข้าไปสู่หาคนดีรอกันหน่อยนะนวลน้องอย่าให้ใครจับจองก่อนพี่คนดีอยู่ท้ายตรอกต้องออกปากซอยแลกเหรียญแบ่งร้อยคอยหยอดไว้ใส่ตู้โทรศัพท์ฝากรักถึงยอดชูโทรศัพท์ฝากรักถึงยอดชูทุกเย็นยืนอยู่หน้าตู้ผู้ใจหมดเงินไปหลายตังค์ยังไม่มีทางเข้าหาตามไวการงานที่มีทำก้มหน้าตรากตรำเก็บเงินเรื่อยไปวันไหนเงินพี่มีพอจะไปแต่งน้องประคองคู่ใจรอพี่หน่อยนะทูลหัวอย่าเพิ่งปลีกตัวมีผัวก่อนชาอยู่ท้ายตรอกต้องออกปากซอยแลกเหรียญแบ่งร้อยคอยหยอดไว้ใส่ตู้โทรศัพท์ฝากรักถึงยอดชูโทรศัพท์ฝากรักถึงยอดชูทุกเย็นยืนอยู่หน้าตู้ประจำ